روایت میں فص کا ذکر نہیں ہے اور معتمد کی روایت میں یہ کہا جائے گا کہ معتمد حمید ہیں، یزید کی روایت میں اختصار واقع ہو گیا چلیں، اور اس کا ندینہ اسی میں سے تھا، یہاں تو وہ کان فسرون، اور مسلم شریف میں ہے کان خاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وریقین وکان فسر حبشین، دونوں حدیثوں میں تعارف معلوم ہوتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دو انگوٹھیاں ہوں گی، ایک کا نبینہ تو اسی میں کا ہوگا اور دوسرے کا نبینہ حبشی ہوگا. اس کو حبشی یا تو اس لیے کہا گیا کہ وہ بلاد حبشہ کا تھا یا حبشہ کے لون پر تھا یا غزا اور عتیق، صحیح یہ ہے کہ حبشی ایک خاص پتھر ہے، خاص قسم کا نگینہ ہے. یہی ابن بیبار نے لکھا ہے، اس لیے اسی کو اختیار کرنا چاہیے. اور یہ کہا جائے گا کہ دو انگوٹھیاں، ایک کا فص اسی میں کا تھا، دوسرے کا فص حبشی تھا. اس کو حبشی یا تو اس لیے کہا گیا کہ وہ بلاد حبشہ کا تھا یا حبشہ کے لون پر تھا یا جزا اور عتیق، صحیح یہ ہے کہ حبشی ایک خاص پتھر ہے، خاص قسم کا نگینہ ہے. یہی ابن بیبار نے لکھا ہے، اس لیے اسی کو اختیار کرنا چاہیے. اور یہ کہا جائے گا کہ دو انگوٹھیاں، ایک کا پس اسی کا تھا، دوسرے کا پس حبشی تھا، یعنی میلاد حبشہ میں جو زبرزد ملتا ہے اس کا رق کنگ تھا. انہیں ویسار کہتے ہیں کہ میلاد حبشہ میں زبرزد کی ایک قسم پائی جاتی ہے جو سبزی کی طرف مائل ہوتا ہے. ایک احتمال یہ بھی انگوٹھی ایک ہے، پر سہو منہو کا مطلب یہ کیا جائے جو نگ اس میں جڑا ہوا تھا الگ، اور پسو ہرسین کے معنی یہ بھی جائے کہ اس میں حبشی زبرجد لگایا ہوا تھا. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ حضور کو تو انگوٹھی سے مہر لگانا تھا، اگر وہ حبشی زبرجد اس میں لگا ہوا تھا تو مہر کس طرح سے لگا تھے؟ اس کا جواب یہ ممکن ہے اسی کی خدائی کر کے اس میں محمد رسول اللہ چھاپ دیا گیا، لکھ دیا گیا. اور اگر یہ ممکن نہ ہو، زبرجد اتنا طاقتور نہ ہو، تو پھر یہ کہا جائے گا کہ دو انگوٹھیاں ہوں گی، ایک کا نگ زبرجد حبشی زبرجد پر ہوگا اور دوسری انگوٹھی مہر کے لیے بنائی گئی ہوں گی. چلیں، لوہے کی انگوٹھی امام بخاری اور شافعی کی جائز جمہور علماء کراہت کے قائل. حقیقت یہ ہے کہ لوہے کی انگوٹھی کے باب میں تاریخ حدیث میں موجود ہے، صاحب نصاب کی حدیث جو باب میں ہے انہیں آج صحیح حدیث کے واسطے دلیل ہے، اور حریرہ کی جس حدیث میں یہ وارد ہوا ہے کہ حضور نے چسک لوہے کی مورتی دیکھنے ہوئے دیکھا تو فرمایا مالی علی زمین کریح اسنام. یہ حدیث متکلم کی ہے, اس کا راوی ابو طیبہ ہے, ابو حاتم راوی کہتے ہیں تو وہ حدیث ہی, اور امام احمد کہتے ہیں ہمارا حدیث من کروں. اور اگر اس کو ثابت مان لیا جائے تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ لوہے کی انگوٹھی دو طرح کی ہوتی ہے, ایک ملی بالفضہ اور دوسری غیر ملی. اول مباح ہے اور ثانی کراہت ہے, اور یا پھر یہ کہا جائے مستطیر کے حق میں کراہت ہے, غیر مستطیر کے حق میں کراہت نہیں ہے, اور یا یہ کہا جائے کہ یہ کراہت تنزیہی ہے جن روایتوں سے واہت جواب معلوم ہوتا ہے وہ عباہت پر محمول ہے, اور جن سے ممانعت سمجھ میں آتی ہے وہ کراہت پر محمول ہے. مقصد یہ کہ انگوٹھی پر نگینے پر کوئی چیز نقش کرنا جائز ہے, انگوٹھی کے نگینے پر آدمی کوئی کلمہ عبرت لکھوا لے اپنا نام لکھوا لے جائز ہے, آیا اس پر اللہ کا ذکر لکھ سکتے ہیں؟ یعنی بعضوں نے ابن سیرین سے کراہت نقل کی ہے, لیکن ابن سیرین سے ابن علی شیبہ نے جواب نقل کیا تو ہو سکتا ہے کہا جائے کراہت ثابت ہو. امام محمد کہتے ہیں پوری آیت میں لکھے تاکہ حدث کی حالت میں سنجا خان وغیرہ نے اس کو نہ پکڑ نہ پائے نہ پکڑے, اور اس کے اوپر کوئی تصویر ہو سکتی ہے یا نہیں. شاہد گل مختار کہتے ہیں اس میں نہ انسان کی تصویر ہو نہ کسی حیوان کی, لیکن فقیہ ابو اللہ سمرقندی فرماتے ہیں اگر خاتم میں تمثال ہو تو جائز ہے, اس میں کراہت نہیں ہے. یہ تماثیل السیاب والبیوت جیسی نہیں, بس خاتم کی تمثال چھوٹی ہوتی ہے اس میں اچھی طرح نظر نہیں آتی. تماثیل کی کراہت اس وقت ہے جب نظر آتی ہوں, اور انہوں نے دلیل میں پیش کیا کہ بعض صحابہ کی انگوٹھیوں میں کرکی وغیرہ کی تصویریں بنی تھی, لیکن صاف بات یہ کہ جن صحابہ نے بنوایا ان کو اس کا علم نہیں ہوگا, یا ان کو کرکی کی تصویر ہی کا علم نہ ہو. ورنہ جب حضور نے تصویر سے منع فرما دیا تو کیا بڑی اور کیا چھوٹی ہر طرح کی تصویر مزاحت خلق اللہ کی علت کی وجہ سے ممنوع, اور اس کا اقتنا ناجائز ہوگا خواہ اس کے اجزاء میں تمایز ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو, کپڑے پر ہو, دیوار پر ہو یا نگینے پر ہو. فقی ابو اللہ سمرقندی کی تقریر یہاں ضعیف ہے. چلیے محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقش ہو محمد رسول اللہ، حضور کی انگوٹھی کا نقش محمد رسول اللہ، راغی کر کے فکر پر تخذن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم، آپ نے انگوٹھی بنوائی. میبان میں سید الناس کہتے ہیں کہ یہ واقعہ سنسار کا ہے، ابن ابی زید کہتے ہیں سنسار کا ہے، آپ نے ابن حجر کا سات کے چھ کے آخر میں ارادہ کیا، سات کے اول میں کتنی نقش ہو محمد الرسول اللہ، حضور کی انگوٹھی کا نقش تو محمد الرسول اللہ کے تھا، اس میں کیا اللہ کے رسول. اور ابوبکر صدیق کی انگوٹھی کا نقش نعم القادر اللہ، عمر کی انگوٹھی کا کفا بالموت وعظم، عثمان کی انگوٹھی کا لتس گرن اور لتن دمن، اور علی کی انگوٹھی کا اللہ الملک تھا، امام ابو حنیفہ کی انگوٹھی کا قل الخیر والا فاسکت، اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کی انگوٹھی کا حسبی اللہ و نعم الوکیل، امام شافی کی انگوٹھی کا اللہ و ثقت و محمد بن ادریس، امام ابو یوسف کی انگوٹھی کا من عمل ادرائی فقد ندیم، اور محمد کی انگوٹھی کا من صبر ظفر، اور امام احمد بن حنبل کے پاس نہ انگوٹھی تھی اور نہ وہ کسی چیز پر مہر لگا تھی. اس کو بھی ایک ہی جگہ لکھا ہوا نہیں ملے گا، میں کہیں سے کچھ لیتا ہوں کہیں سے کہ جمع کرتا ہوں. آہنا اپنے تو اپنوں کو لے کر باقی کو چھوڑ دیا تھا، میں نے کہا یہ بھی بڑے بڑے اتھارٹی لوگ ہیں، ان کو بھی تو لو مالک شافی احمد کو، پھر میں نے ان کو پھنسایا، تشریف لائی آپ سرداران مجلس میں. چلیے آگے ہم بیٹھ گئے، میں نے موڑے توڑ لیا، کچھ پسینے پسینے ہو رہا ہوں. چلیے نقش محمد رسول اللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بتایا کہ انگوٹھی خنسر میں پہنی جائے گی، خنسر میں پہننا بالاجماع جائز ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس پر اجماع ہے کہ انگوٹھی خنسر ہی میں پہننا چاہیے. مصنف رحمۃ اللہ علیہ یمنا یسرا کے جھگڑے سے کوئی تعرض نہیں کیا کہ دائیں ہاتھ میں ہوگی یا بائیں ہاتھ میں، اس میں اختلاف ہے. انگوٹھی آئے کس ہاتھ میں پہن جائے گی، حدیث سے تو دونوں کا ثبوت ہوتا ہے. اسی لیے ابن حبان خطیب اللہ سمرقندی، خطیب بغدادی وغیرہ دونوں کو مساوی قرار دیتے ہیں. اور حنفیہ میں سے علامہ عطقانی کہتے ہیں کہ یہی حب ہے، اس لیے دعا دونوں طرح کی احادیث وارد ہیں. ابن حبان کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دائیں ہاتھ میں پہنا کبھی بائیں میں. ان حضرات نے تو کوئی ترجیح دی نہیں, لیکن جماعت ترجیح کے قائل تو پھر ہم کیا کہ دو اور شافعیہ کی تو وجہ ہیں. امام نووی رحمت اللہ علیہ نے یمین کو راجح قرار دیا اس لیے کہ یہ صرف ہے, اور امام مالک نے یسار کو اختیار کیا, یہی امام احمد سے منسوخ ہے. امام بیہقی نے لکھا ہے جب آپ نے سونے کی انگوٹھی بنوائی تو دائیں ہاتھ اور جب اس کو اتار دیا, اور چاندی کی انگوٹھی بنوائی تو اس کو بائیں ہاتھ میں پہنا. اور بہت سے صحابہ ابو بکر عمر علی حسن حسین سے بائیں ہاتھ میں پہننا من کو چلیے. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں دو چیزیں ذکر کی ہیں, خط پر مہر لگانا اور دوسرے کسی اور چیز پر خواہ خط نہ ہو مہر لگانا. امام بخاری نے خط پر مہر لگانے کو تو حدیث باب سے ثابت کیا ہے, اور اسی سے دوسری چیزوں پر مہر لگانے کو بھی استدلال میں ثابت کیا, کیونکہ مہر کا مقصود استیصاف اور تحفظ ہے. سب سے پہلے عمرو بن ہند شاہ ہیرا نے خط پر مہر لگائی ہے. سینی امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ با ظاہر کف و بطن کف دونوں میں رکھنا جائے, لیکن اگر کوئی بطن کف نہیں رکھتا ہے تو اس ملک اس کے پیڑ کی اصل موجود ہے. داؤد میں حدیث میں ہے کہ حضور نے ظاہر کف پر انگوٹھی کہ مہر پر مہر نک کو رکھا, معلوم تھا دونوں جائے. چلی لائن کشن نالا نقش خاتمی, حضور کی انگوٹھی کا نقش محمد رسول اللہ تھا, آپ نے اس نقش کے بنانے سے اتنا فرمایا تھا. اس لیے بخاری کہتے ہیں کہ حضور کا ارشاد لائن کشن نالا نقش خاتمی, یعنی آپ کی انگوٹھی کا نقش جی کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. علامہ ابن حزم نے اس کی تصریف کی ہے, اور یہی انفیہ میں سے علاء الدین حسکفی کی رائے ہے, لیکن علامہ عینی رحمت اللہ علیہ نے عراقی سے نقل کیا ہے کہ یہ ممانعت حضور کی ممانعت خاص ہے, تاکہ آپ کی مہر سے کسی کی مہر کا اجتماع نہ ہو جائے, ورنہ آپ کے بعد جائز ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وہی انگوٹھی آپ کی وفات کے بعد صدیق اکبر کے پاس رہی, پھر عمر کے پاس رہی, پھر عثمان کے پاس رہی, اور 6 سال ان کے ہاتھ میں رہی ہتھا کی ہے، معتیب کو دیتے ہوئے یا ان سے لیتے ہوئے ان کے ہاتھ سے یہ انگوٹھی بیر اریس میں گر گئی تھی، اسی صفحے کی چوتھی سطر میں آیا ہے، ثم کان بعد فی ید عثمان حتی وقع بعد فی بیر اریس، بیر اریس میں گر گئی تھی۔ اس کے بعد حضرت عثمان نے اسی نقش کی انگوٹھی بنوائی، اگر عمان انگوٹھی تو یہ اکابر آپ کے بعد اس انگوٹھی کو کیوں، حضور کی انگوٹھی کو کیوں استعمال کرتے، اور حضرت عثمان اس کے گم ہو جانے کے بعد اس کے نقش پر نقش کیوں کرواتے؟ لیکن ابن عباس کا اس کے مطابق حضرت عثمان کا انگوٹھی بنوانا متکلم فیہ روایت میں وارد ہوا ہے، علماء نے لکھا ہے جب تک وہ انگوٹھی رہی کوئی فتنہ نہیں، اور اس کے بعد فتنوں نے دروازہ کھول دیا، حضرت عثمان نے چاہے اس کو صاف کروا دیا لیکن انگوٹھی ملنا تھی نہ ملی۔ ملا علی قاری نے لکھا ہے جہاں تک مجھ کو یاد پڑتا کہ اس انگوٹھی کی مثال خاتم سلیمان کی سی تھی، جب تک سلیمان کے پاس انگوٹھی رہی ان کے خلاف کوئی فتنہ نہیں ہوا، اور وہ انگوٹھی جاتے ہی کتنا ہو گیا، یہی حال اس امت کا ہوا، جب تک وہ انگوٹھی رہی کوئی فتنہ نہیں ہوا، اور اس کے گم ہوتے ہی فتنہ دروازہ کھول دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کی چیزوں میں کیا برکت ہے، اس لیے نبی کی چیزوں کا احترام کرنا چاہیے، اور نبی کی سب سے بڑی سوغات کیا ہے؟ آپ کا وہ دین جو آپ لے کر آئے ہیں، سب سے زیادہ بابرکت وہی ہے، اگر اس دین کو پوری طرح پکڑ لوگے تو کوئی فتنہ نہ پیدا ہوگا۔ سارے فتنے دینی مسائل میں کوتاہی کرنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ چلیے کیا خاتم کا نقش تین سطر بنایا جا سکتا ہے؟ یہ کوئی امر لازم نہیں، اس کی مشن نہیں کرنا، ذکر کر دیا بتا دیا، اگر ممکن ہو تو کر لیں، نہ ممکن تو نہ کرے۔ چلیے تینوں سطریں کس طرح سے تھیں؟ احسان نے تو کہہ دیا علم شمائل کی شرح میں، پہلی سطر میں محمد، دوسری میں رسول، تیسری میں اللہ کا، لیکن صحیح اس کا عکس ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کے جو حضور کے جو خطوط کے فوٹو شائع ہوئے ہیں اس سے ہی بات ثابت ہوتی ہے، اور یہی ادب کے مناسب ہے اور حقیقت کے مطابق ہے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے رسالت آئی ہے محمد الرسول اللہ کی طرف، والرحمن علی العرش استوى۔ چلیے زادنی احمد، حافظ ابن جی کہتے ہیں یا احمد ابن حنبل ہیں، حافظ ابن حجر کہتے ہیں، لیکن یہ حدیث پوری مسند احمد میں کہیں موجود ہے۔ چلیے جانا سے آبس بھی آبس بھی یعنی اس کو ویسے ہلانے لگے یا لینے دینے لگے ورنہ کس کے ذہن میں تھا کہ اس انگوٹھی کی انگوٹھی گم ہو جائے گی خیال بھی نہیں تھا جو چیز ہونے والی ہوتی وہ ہو جائے سید حمید صاحب کے پاس ایک انڈا تھا اس کے اوپر شاید پوری سورہ یاسین یا سورہ بقرہ لکھی تھی اس کو بھول ہوئی ہے جب انہوں نے نقل مکان کیا تو اس میں وہ کہیں گے یعنی عورتوں کو انگوٹھی پہننا جائز ہے علل اطلاق اس میں کوئی تفصیل نہیں اسی لیے کہتی مکان آڈا عائشہ کا خواتین حضرت عائشہ سونے کی انگوٹھیاں پہنتی تھیں چلیے چھلے چلیے جمع قلادہ کی اور سخاب مفرد اس کی جمع سخوب ہار کی بلائے ہار سخاب مخصوص قسم کے ہار جو خوشبو اور کرن پھل وغیرہ سے بنائے جاتے ہیں مقصدین کے اور ہار پہننا اور تم کے لیے جائے ایک مخصوص قسم کی خوشبو ہے بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ عطردان کیا یہ ترجمہ صحیح ہے ہار کے عاریت دینے کا بیان کیا ہے عورتوں کے لیے ہار زینت کی چیز ہے وہ ہر طرح پہن سکتی ہیں ملک ہو خرید کر مملوک بنا کر پہن سکتی ہیں نہ ہو کسی اپنے عزیز قریب سے عاریت لے کر پہن سکتی چلیے گوشوارا بالی عورتیں کان میں بالی پہن سکتی ہیں جائز تیری میں نے دیکھا ان کو لے جاتی تھی اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں اور گردنوں کے پاس یعنی اس میں سے زیور نکالتی تھی یہ بڑی نرم دل ہوتی ہیں ذرا سا کوئی رقیق واضح کہہ دیا جائے فوراً اپنے مال کو اللہ کے لیے صدقہ کرنے لگتی چلیے بچوں کے لیے ہار کا بیان یعنی بچوں کو ہار پہنانا جائز سونا اور چاندی پہنانے کا مسئلہ مختلف یہ ہے امام روحانی کو مالک نے اور امام منع کیا یہی امام احمد کی ایک روایت اس موقف میں راجح قرار دیا ہے اور امام احمد ایک روایت میں اباحت کے قائل شاہ شافعیہ فرماتے ہیں عید کے دن کو بلا اختلاف پہنا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی ایام ان کے یہاں تین وجوہ ہیں، نمبر ایک مطلقاً مباح ہے، نمبر دو مطلقاً حرام ہے، نمبر دو ممیز کے لیے ممنوع ہے، غیر ممیز کے لیے مباح ہے. تو یہ حضور سوکر المقاعد تشریف لے گئے تھے، جب وہاں سے مدینہ واپس ہوئے تو بیت فاطمہ کے سامنے تشریف فرما ہوئے اور فرما این لوکا، مراد حضرت حسن لوکا بن اللہ بن کا صغیر اور لعین دونوں میں استعمال ہوتا ہے، یہاں صغیر مراد ہے. اور اس کا ترجمہ جن لوگوں نے قاضی سے کیا یا ہرتنگا سے کیا یا اور اس طرح کا کوئی ترجمہ کیا، ان کا ترجمہ صحیح ہے. یہ ترجمے کس کس نے کیے ہیں؟ قاضی کا ترجمہ انور شاہ نے کیا، ہرتنگا کا ترجمہ مولانا الیاس کاندھلوی نے کیا، اسی طرح سے مولوی اظہار نے نقل کیا مجھ سے. میں نے کہا مولانا اس کا ترجمہ ننھا ہے، چھوٹا بچہ. یہ ترجمہ ہمارے استاد علامہ مولانا امیر احمد کاندھلوی نے کیا تھا، اور یہی تمام علماء لکھتے ہیں، خطابی وغیرہ نے تصریح کیے لکھا کے معنی صغیر لعین یا صغیر مباح. میں نے یہ باتیں اس لیے کہہ دی کہ یہ ترجمے بہت شائع ہو گئے ہیں، کوئی کچھ کرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے، نقل کے مطابق بات ہونی چاہیے، اپنی طرف سے کوئی بات رسانے کی ضرورت نہیں. مخالفت کسی دلیل قوی راجح کی بنیاد پر ہو تو یہ مستقل چیز ہے. ایسے حضور ہاتھ پہلا بچے نے پہلا آپ نے لپٹا لیا. چلے امام بخاری رحمہ اللہ زینت النساء کے امور جب بیان کر چکے تو اب ان رجال کا تذکرہ کیا جو عورتوں کی زینت سے تزین کرتے اور ان سے تشبہ اختیار کرتے ہیں، اور بتایا کہ ان کا یہ فعل مذموم ہے. اسی کے ساتھ متشبہات من الرجال من النساء کا مسئلہ بھی بیان کر دیا اور بتا دیا عورتوں کا مردانہ انداز اختیار کرنا بھی مذموم ہے. اسی لیے ہمارے حضرت سہارنپوری فرماتے تھے عورتوں کو مردان جوتا پہننا نہ جائے. کبھی ہم تو اس کو سمجھتے نہیں تھے، پھر یہاں جب دیکھا تب اندازہ ہوا کہ یہاں مردانہ جوتا عورتیں پہنتی تھیں، مگر ہمارے اقابر نے اس کو توڑا. چلیے، ایک جوتا چلتا ہے زنانہ عجائبات، پتہ نہیں کیسی مشاق ہوتی ہیں، اس کی ایڑی اتنی سی ہوتی ہے، اسی کو کیسے چلتی رہتی گرتی ہی نہیں. چلیے، اگر ہمارے بیوی ہوتی اور ضد کرتی ایک آدھ دن لاتے اور اس کے بعد جلدی میں اٹھتے اور ایسے گزرتے زور سے اب وہ دھام سے گرتے. ارے یہ جوتے کی خباثت، چھوڑو اس کو کہاں، بس اس طرح چھوڑوا دیتے کہ وہ جو گرتی گرنے تو کچھ تو تھوڑا بہت تو نقصان ہونا ہی چاہیے، تبھی تو آدمی کا دماغ صحیح ہوگا. اور کیا اول تو ہم اسے بہانے نہ دیتے، اور اگر کبھی آ بھی جاتا تو اس کو نکلوا کے باہر کر دیتے ہیں، ہر چیز لے لیتے ہیں، آہستہ سمجھاتے مٹھی کیا کرو لینا سب لے کر بیچ لیتے کہ یہ تمہاری بچیاں کہاں جائیں گی، میں کہا میں دعا کروں گا اللہ کے ہم چلی جائیں گے، میں آیا نا بھائی ہاں ایک بزرگ تھے ان کے تین بیٹے تھے، گھر میں فقر و فاقہ تھا، ایک دن اہلیہ نے کہا آخر ان بچوں کا کیا ہوگا، کہ کہاں ہیں کہ یہ سو رہے ہیں، گئے تینوں کے ہاتھ پھیرا فرما اللہ تیرے حوالے، اب صبح ہو رہی کوئی اٹھ ہی نہیں رہا، معلوم ہو تو سب مر چکے، انہوں نے سب کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ خیر یہ تو ایسے ہوا، بڑا قصہ ہے بھائی، حضرت شاہ عالم ہمارے اطراف کے بزرگ مجذوب گزرے ہیں، بیٹے نے کہا آبا جی میں گھوڑا لوں، فرمایا نہیں، پھر حضرت چلے گئے، گھر آئے تو گھوڑے کی آواز، اہلیہ سے پوچھا یہ گھوڑا کیسا، کہا فلاں نے خریدا، باہر تشریف لائے، وہ چارپائی پہ بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے، کہنے لگے بڑھ چوک زمین میں دھس جا، اسی وقت زمین شک ہوئی تو وہ اندر چلے۔ یہ بھادوں کا قصہ سمجھ میں آیا، اور ان کی بڑی بڑی کرامتیں مشہور ہیں، سومر والا جو قصہ ہے پیتر کا، انہیں کا تو ہے، باہر آئے جوتے میں پاؤں ڈال دیا نرم نرم لگا، ہاتھ ڈال کے نکال کے پھینکا بڑھ چوک کیچو، تو وہ سانپ کیچو بن گیا، وہاں کاٹتا نہیں، اور کسی کو کاٹ لے اور مرنے سے پہلے سومر کی حد میں آدمی آ جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے۔ ہمارے یہاں صدیق خان کو کاٹ لیا، لوگ لے کے چلے بہت تیزی میں، جیسے ہی حد سومر میں پہنچے اٹھ کے بیٹھ کے کہنے لگے کہاں لے جا رہے ہیں، لوگوں نے چرپائی اتار دی کہ بہت چڑھ کے آئے بدھو پہلے سے، اور بھی ان کے عجیب عجیب قصے ہیں خدا کے، بہت زبردست مقبول بندے تھے، ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا، ایک دن بھاگے جا رہے، ایک بڑے میاں ملے کہ بیٹے کہاں جا رہے ہو، کہ کہوں نہ کہ وہاں کی زبان ہے، جب انہوں نے اقرار کیا کہ لوگ مجھے پڑھاتے ہیں اس کو پڑھنا نہیں آتا ہے، اس لیے میں بھاگ جاؤں گے گھر سے، فرمایا تم گھر جاؤ ہم آ کے تم کو پڑھا دیں گے، اور پھر بتایا ہم پھنسے ہیں، مسائے تین دن کے لیے آئے تھے اور پڑھا کے چلے، یہ حضرت شاہ خان، ان کی کافی اولادیں تھی، ابتدا میں سنی تھیں، اب سب شیعہ ہو گئے، یہی مصیبت استادات کی کہ جہاں ان کو کوئی جذباتیت کی بات آتی ہے یہ اپنے خاندانی جذبات میں عمر کے مخالف ہو کے شیعہ، بہت عجیب عجیب قصے ہیں حضرت شاہ عالم صاحب جلدی زبان سے لفظ نکلتا تھا اور اللہ پورا کر دیتا، تو یہ پہنچا ہاں نگیٹو تو میں لے لیتا ہوں، تصویر آپ کو دیتا، ایسا بڈھی تصویر انا اندرو الارجن عجیبی، بابا بھی بیٹھا ہے، بابا ہی کہتے ہیں، ہم بابا ہی کہتے ہیں، ہم اس کو تو سمجھتے ہیں، اس کے لیے یہ کتاب وہ تو کچھ بابا جی بن بھی جاتے ہیں، سبھی سبھی لوگ بارہ کے بارے میں کتنی بات، یہ بڈھا اس کو کوئی پہچانے گا کیسے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی پھوسک بیٹھا، چپ دکھی ہو جائے گا بچے، یہ بولتی بند ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو وفات ہوئی تو ان کے مزاح نے جو قصیدہ کہا تھا اس میں کہا تھا اے سلطان تو کہاں چلا گیا، ساری دنیا خراج سلام پیش کرنے کو آئی. جس وقت واقعی میں نے اس کو پڑھا میرا دل اندر سے ایسے ہونے لگا، رونے لگا. میں آیا نا بھی سب کو اس رستے پہ جانا ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برق، کم رکھتا رکھتا چپکے چپکے دم بدم سانس ہے ایک رہ روے ملک عدم دفدن جائے گئے. یہ ایک روز کم کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے. چلیے پانچ دیکھیے ہیں کتنا لیا، کل 42 روپئے. ارے بھائی کوئی سیٹ ہو تو دے دیں، بعد میں دے دیں، ڈر پھر بھی دیتے ہیں. اچھی یاد رکھنا بھول تو بس تیاری. کسی کا لکھا تھوڑے ہے کہ جوانی میں مرے گا بڑھاپے میں مرے گا. بہت لوگ مجھے کہتے تھے قبر میں پاؤں لٹکائے ہوئے ہیں اور سب چلے گئے اور میں زندہ ہوں، لٹکائے لٹکائے نکال لیتا ہوں. سمجھ میں آیا نا؟ ہاں میرے دوست تھے بالکل واقعی، وہ مجھے میں بہت مایوس ہوتا کہ نہیں ابھی نہیں، آپ کی عمر بہت ہے، اس ورنہ سمجھتا تو بس اسی سال تو مر جاؤں گا، ہر سال یہی سمجھتا تھا مر جاؤں گا. یہ تو اچھا ہوا اللہ تعالیٰ نے تھوڑی عمر دے دی، کچھ احساس ہوا اپنی غلطیوں میں، ورنہ کبھی سوچتے روز تھے کہ اس سال مریں گے اور کبھی احساس نہیں ہوتا تھا اپنی غلطی کا. اب ہو رہا ہے سب اپنی غلطیوں کا احساس، یہ کیا بس سوائے توبہ استغفار کے کوئی راستہ نہیں. آیا چلیے باب افراد. ایسے لوگ جہاں رہتے ہیں ان کو وہاں سے نکال دیا جائے تاکہ وہ لوگوں کے اخلاق و عادات خراب نہ کریں. چلیے نظار وہ مرد جو زنانہ پن اختیار کرتے ہیں، اور مترجلات کی بن نساء وہ عورتیں جو مردانہ انداز اختیار کرتی. چلیے امام بخاری نے متشبہین کے بعد یہ ترجمہ ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا مونچھوں کا قطرنا تشبہ کی مثال داخل نہیں، اس لیے کہ اس سنت سے ثابت ہے. پھر قص سے شاری جمہور علماء کے ہاں سنت ہے، امام ابن ظاہری کے ہاں فرض. اس میں اختلاف ہے کہ قص سے شاری کی مقدار کیا ہے. ایک جماعت تو یہ کہتی ہے ہونٹوں پر مونچھ کے جو بال لٹک آئے ہوں ان کو کاٹ دیا جائے. اب ابن ابی شیبہ نے یہی حضرت عمر ابن ابی عزیز سے روایت کیا ہے، یہی امام مالک کا مذہب ہے، اور امام نووی کہتے ہیں وہ مذہب نا. یہی حنابلہ کا ایک قول ہے اور حنفیہ کا ایک قول ہے جس کو صاحب ہدایہ وغیرہ نے اختیار فرمایا ہے. اس کے بالمقابل دوسرا قول یہ ہے کہ مونچھوں کو جڑ سے کاٹ دیا جائے. امام اسرم فرماتے ہیں میں نے امام احمد کو دیکھا یحیی شاربہ، اپنی شارف کا جڑ سے احفا کرتے تھے. امام تحاوی کہتے ہیں مجھ کو امام شافی کے متعلق کوئی تصریح معلوم نہیں, لیکن ان کے صاحب ربیع المزنی کو میں نے احفا کراتے ہوئے دیکھا. اور لکھتے ہیں قص حسن ہے اور احفا احسن ہے, اور یہی امام ابو حنیفہ ابو یوسف اور محمد کا مذہب ہے. اسی کو ابو بکر جساس رازی وغیرہ اکثر حنفیہ نے راجح قرار دیا. امام طحاوی نے بطور نظر کے اس کی وجہ ترجیح یہ بیان کی ہے کہ حضور نے حج میں تقصیر پر حلف کو ترجیح دی, تو یہاں پر یہ کہا جائے گا قص و احفا میں احفا حلق کے مشابہ ہے, لہذا اس کو ترجیح حاصل ہے قص پر. یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ بہت سے حنفیہ جب مسئلہ بیان کرتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ مسئلہ کے احناف میں اختلاف ہے, سنت شارح میں قص ہے یا حلق ہے. شامی نے لکھا اور حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں طحاوی کے حوالے سے لکھتا ہے کہ ابو حنیفہ ابو یوسف محمد کو مذہب حلق ہے, لیکن یہ نقل غلط ہے, کہیں بھی طحاوی نے اس کی تصریح نہیں کی ہے اور نہ محققین متقدمین ائمہ احناف نے اس کی کوئی تصریح فرمائی ہے. طحاوی کی بات تو وہ ہے جو ابھی ہم نے اول امر میں